w lesie w okolicy jeziora Jeleniowego. Do wypadku kolejnego dnia doszło w takich samych okolicznościach na wysokości 850 metrów. Raport potwierdza, że obydwaj piloci zdążyli opuścić szybowce. Jeden z nich nie otworzył spadochronu i poniósł śmierć w wyniku zderzenia z ziemią. Tyle twarde zapisy raportu. Wiadomo, że w drugim wypadku pilot, który zginął, miał zbyt mało czasu, by się uratować. Jego maszyna po zderzeniu wpadła w rotację i na pilota działały przeciążenia, które utrudniły mu opuszczenie kabiny. Z szybowca wyskoczył zbyt nisko, by otworzyć spadochron. Dodajmy, że w wypadku, do którego doszło 1 czerwca, poważnie ucierpiał także przechodzień, na którego spadł fragment kadłuba szybowca. Po ulicach Dolnego Śląska jeżdżą motorowerzyści bez uprawnień. Oczywiście nie wszyscy, ale z naszych danych wynika, że większość, bo od ubiegłego roku prawo jazdy na motorower zdało we Wrocławiu około 200 osób. W tym czasie w całym województwie sprzedano 3000 małych motocykli i jednośladów. Zdaniem ekspertów większość trafiła do nieletnich. Dostanę skuter, ale będę mógł nim jeździć, jeśli zdam prawo jazdy. Taka zależność to naprawdę rzadkość. Chlubny wyjątek potwierdzający wrocławską regułę, mówi Paweł Mierzwa, współwłaściciel salonu Yamaha Motorland. 50% jeżdżących po Wrocławiu użytkowników motorowerów, oczywiście nie tych starszych, nie ma uprawnień, czyli tak naprawdę jest to fikcja. Jego zdaniem jedynym rozwiązaniem jest likwidacja drogich kursów, a pozostawienie samego egzaminu w WORD-zie. Zupełnie inaczej uważa Waldemar Humeniuk z Motocyklowej Szkoły Nauki Jazdy Motorsfera. Ja bym eliminował młodych ludzi na motocyklach na ulicy, dlatego że to jest zbyt niebezpieczne. Po prostu. Jerzy Krawczyk, ojciec 14-letnich bliźniaków, kupił synom skutery, bo uważa, że to dobry wstęp do zdobywania motoryzacyjnego doświadczenia, ale tylko po wcześniejszym kursie i zdaniu państwowego egzaminu. Po to, żeby to maksimum bezpieczeństwa zapewnić. A tym tematem zajmował się nasz reporter Przemysław Gałecki. Rosja kłamie i oszukuje w sprawie konfliktu na wschodzie Ukrainy, pisze dziś niemiecki dziennik Deutsche Zeitung. Zdaniem komentatora tej gazety taka postawa uniemożliwia wypracowanie politycznego rozwiązania kryzysu. Z Berlina Wojciech Szymański. Jak czytamy, zakończone zawieszenie broni na wschodzie Ukrainy tak naprawdę nigdy nie obowiązywało. Napływający z Rosji rebelianci i tak atakowali ukraińskich żołnierzy. Gazeta podkreśla, że nie uda się znaleźć rozwiązania politycznego, dopóki Moskwa nie przestanie oszukiwać i dopóki nie wycofa swojego militarnego i politycznego poparcia dla separatystów. Prezydent Władimir Putin nie może utrzymywać, że broń na Ukrainie można kupić na każdym kroku, tak samo jak mundury, które wcześniej widywane były na Krymie. Komentator gazety dodaje, że Zachód musi też sięgnąć po nowe sankcje wobec Rosji. Bez tego Europa marnuje swoją ostatnią możliwość politycznego wpływu. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Na kolejnej informacje w Trójce zapraszamy w samo południe. Dziś na zmianę słońce, chmury i opady deszczu. Miejscami, zwłaszcza na północy oraz na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu, także burze. Od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Trójkowi specjaliści od sportu, informacji, kultury, polityki, tym razem w innej roli. Każdy z nich na godzinę przeistoczy się w dziennikarza muzycznego. Co nam zagrają? Bardzo jestem ciekaw. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Ja tu gram. Nowa, wakacyjna audycja w Trójce. Dziś w południe. Zapraszam, Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. HBO przedstawia. Zniknęło 2% populacji. To 140 milionów ludzi. Ci, którzy to widzieli, postradali zmysły. Albo udają, że nic się nie stało. Czas się obudzić. Nowy serial produkcji HBO. Pozostawieni. W poniedziałki o 22 w HBO. Numoton! 21 listopada 1783 roku bracia Mongolfie odbili pierwszy swobodny lot balonem. Wznieśli się wyżej, na zawsze zmieniając perspektywę. Dzięki talentom, odwadze i wyobraźni sięgnęli po więcej. Tak właśnie działają zawodowcy. Zmień perspektywę, wystarczy jedna decyzja. W Bizbanku wierzymy w Twoją pomysłowość, więc śmiało pożyczymy Ci pieniądze. Weź kredyt dla profesjonalistów, nawet do 500 000 złotych. Bizbank.pl. Bizbank jest nazwą handlową FM Banku PBP S.A. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Yeah,

Chciałbym zatrzymać czas, kiedy patrzę na nią. Zatrzymać świat, który chce nam chwilę kraść. Zawsze tanio sprzedać coś. Patrzę na nią teraz, bo mam szczęście. Mam coś, czego teraz chcą wszyscy. Nie chcę być samotny, wiesz, pieprzę ich styl. Pieprzę najlepsze listy. Nie chcę być tam nawet, nie chcę wyjść na krawędź. Jak oni też chcę mieć coś ekstra, ale nie chcę gonić, wiesz. Mam swoją nunię i otwieram wino z nią. Robię co umiem, mam co lubię, mam miłość z nią. I wiesz, nawet jeśli jutro wszystko zniknie, okej, spoko, może szybko przyjdzie. Chciałbym naciskać play stop jak w unboxach. Jak coś się dobrze klei, to chcę tu zostać, wiem. Wierzę wciąż, więc jestem ryzykantem, ale wiem, że ten świat nie jest Kiddylandem, ej. Nie ufam tym, co mówią, czas to pieniądz najpierw. Coś cenią później, twarz są zmienią z nami ich. Tracą chwilę, myślą, że są twardzi. Czas przeminie, znów wrócimy na tarczy. Znów myślimy jak tamci, znów czas przeminął. Dziś jestem starszy, mam coś garść, ty z nasze pilot. Boże, chciałem zatrzymać czas tyle razy w życiu. Nie wiesz, czemu chcę teraz? Bez kitu. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Otwieram wino ze swoją dziewczyną. Chciałbym, żeby ten czas nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął. Audycja do południa, słuchają państwo Trójki, kwadrans po 11. Ta historia wymyka się prostym ocenom. Jej aktorami są młoda Amerykanka Gina Young i jej ojciec, a sceną jest Europa. Ta historia może dziwić, budzić pytania, może też podnosić na duchu i inspirować, a jest to historia prawdziwa. Ale niech Gina Young sama państwu nie opowie. My mother and my father, they split up when I was 7. So my mother actually. Moi rodzice rozwiedli się, kiedy miałam 7 lat. Mama zdecydowała, że ja i mój brat będziemy wychowywać się przy ojcu. Od początku czułam, że muszę ciężko pracować, żeby pokazać tacie, że jego wysiłek i całkowite poświęcenie się rodzinie nie poszły na marne. Mieszkałam wtedy w małym mieście, marzyłam, żeby przenieść się do Nowego Jorku i osiągnąć sukces. I to się w końcu udało. W wieku 23 lat miałam świetną, bardzo dobrze płatną pracę w korporacji, wielki, dwupoziomowy apartament, wielką szafę z ubraniami, faceta, z którym byłam związana przez 5 lat. Ale 3 lata temu mój tata zachorował na raka i umarł rok później. To zmieniło moje życie. I lost a lot of my motivation. What the point was, you know, after he passed. Straciłam motywację. Kiedy zabrakło mojego taty, pomyślałam, nie mam już celu w życiu. Wtedy uświadomiłam sobie, że ważny jest nie stan posiadania, ale to, żeby budzić się codziennie rano z myślą, że są ludzie, których kochasz. I ważne jest przebywanie z tymi ludźmi. Podjęłam więc decyzję. Odeszłam z pracy, pozbyłam się mieszkania i sprzedałam 80% tego, co do mnie należało. Mój ojciec chciał podróżować, ale nigdy nie miał tej możliwości, ponieważ zawsze zajmował się rodziną. Dlatego postanowiłam zapakować plecak i pojechać w miesięczną podróż po Europie z duchem mojego ojca. Podróż z duchem nieżyjącego ojca. Przyznają państwo, że to brzmi dość kuriozalnie. Trzeba dodać, że ów duch miał swoją fizyczną formę. Podróżowałam z naturalnej wielkości zdjęciem mojego taty. To była jego sylwetka wycięta ze specjalnej tektury. Mój tata był dosyć wysoki, więc nie było łatwo podróżować w ten sposób. Najpierw pojechaliśmy z Nowego Jorku na Islandię, potem do Francji, do Paryża, potem dużo jeździliśmy po Włoszech i na końcu odwiedziliśmy Chorwację. Wszędzie robiłam zdjęcia mnie z wizerunkiem mojego ojca. To była moja pierwsza podróż, mojego taty również. To była jedna z najlepszych decyzji, jakie podjęłam w życiu i mam zamiar podróżować dalej. Tekturowy tata i córka, która podróżuje z nim po Europie i robi zdjęcia. Zapytałem Ginę, jakie były reakcje ludzi, którzy byli świadkami tej niecodziennej podróży. To było bardzo zabawne, bo ludzie zwykle mówili, że to świetny pomysł. Niektórzy podchodzili i pytali, czy ten mężczyzna na zdjęciu to jakiś celebryta. Wtedy tłumaczyłam im, że to mój tata i że podróżuję z nim, żeby uczcić jego pamięć. Uśmiechali się, niektórzy robili zdjęcia, było bardzo miło. Ta podróż bardzo mi pomogła. Mogłam wreszcie pogodzić się ze stratą. Moja rodzina też na tym zyskała. Na przykład do mojej babci, ma 80 lat, ludzie zaczęli pisać i dzwonić, że widzieli w jakiejś gazecie zdjęcia moje i jej syna i że to piękna historia. Nauczyłam się, że czasem są takie chwile, gdy trzeba po prostu iść do przodu. Życie się zmienia. Najnowszy samochód, najpiękniejszy dom, najwspanialsze buty, to nie jest ważne. Ten ciągły pościg za czymś. Wcześniej pracowałam więcej, żeby mieć mniej, żeby mniej spać. A podróżowanie jest jedną z najwspanialszych rzeczy na świecie. Jest takie powiedzenie: podróż to jedyna rzecz, po kupieniu której stajesz się bogatszym człowiekiem. I ja w to wierzę. There's a quote that I always say. I say travel is the only thing you buy that makes you richer. And I truly believe that. Jak mi powiedziała Gina, wkrótce planuje wyruszyć w kolejną podróż z duchem swojego ojca. Chce tym razem między innymi odwiedzić jego rodzinną miejscowość w Korei Południowej. Może też zawita kiedyś do Polski, kto wie. Zdjęcia oraz losy Ginny Young mogą Państwo śledzić na stronie greaseandglamour.com. greaseandglamour.com. Tough. There are

A skoro tak, to Michał Margański jest i będzie jazzowo, co mnie cieszy. Tak jest, będzie jazzowo, witam Państwa serdecznie, bowiem w tym tygodniu mniej więcej właśnie o 11.30 o szczególną uwagę prosimy wszystkich fanów muzyki jazzowej, ponieważ dokładnie za tydzień, czyli w przyszłą środę, rusza Warsaw Summer Jazz Days, festiwal organizowany pod naszym patronatem. Przegląd odbywa się w Warszawie w Soho Factory przy Mińskiej 25 i jak zawsze w jego trakcie można usłyszeć legendy światowego jazzu, jak i tych artystów, którzy są dopiero na początku swojej kariery. I dziś, drodzy Państwo, chciałbym przedstawić właśnie takiego młodego drapieżnika, który w tym roku kończy 35 lat, ale mimo młodego wieku jest już porównywany na przykład z Bobby Hutchersonem, czyli z legendarnym wibrafonistą. Wibrafon bowiem to ten instrument, na którym gra nasz bohater, choć w maleńkości opanował również grę na fortepianie i perkusji. Już za moment usłyszą Państwo jeden z utworów, w którym prym wiedzie wibrafon właśnie, wibrafon Warrena. I muszę przyznać, że kiedy usłyszałem to nagranie pierwszy raz, to miałem wrażenie, że jest ono przyspieszone. Tak dynamicznie grają zespoły dowodzone przez Amerykanina Warrena Wolfa. Przed nami Grand Central, utwór, który znajdą Państwo na płycie Wolfgang, wydanej w zeszłym roku. Jest ten rodzaj muzyki, który wymaga od muzyków sprawności palców, a od słuchaczy wyrobionych mięśni szyi, bo tak człowiek się musi bujać, musi się bujać. Chciałoby się powiedzieć... Bujać się musi, inaczej się udusi. Chciałoby się powiedzieć, się małpia zręczność, ale nie, no, mam wrażenie, że taki jazz i taką muzykę potrafią grać tylko Amerykanie. Może przesadzam, ale jest w tym wszystkim jakiś taki amerykański sznyt. Warren Wolf i Grand Central dziś w programie trzecim, a już 12 lipca o godzinie 19 podczas festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Mamy dla Państwa dwa podwójne zaproszenia właśnie na 12 lipca. Wystarczy się do nas dodzwonić 22 i 7 trójek. Warren Wolf, amerykański wibrafonista, wystąpi w Warszawie w towarzystwie kontrabasisty, pianisty i perkusisty. I tego samego dnia wystąpią również dwa inne składy. Jakie? Odpowiedzi proszę szukać na stronie internetowej adamiakjazz.pl. Dawkujesz przyjemność, ale dobrze. Michał Margański, dziękujemy. Dzięki. Warsaw Summer Jazz Days za tydzień w środę. Warto przemyśleć ten festiwal. Much. mine. Well, be careful you don't lose yours. Yeah, hey, hey, think about what you're trying to do to me. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey, hey. But your mind won't let yourself be free. You need me, and I need you. Without each other, ain't nothing we can do. Yeah, yeah, think about it, baby. What's trying to do to me? Znowu mięśnie szyi pracują bardzo intensywnie. Aretha Franklin swego czasu na liście magazynu Rolling Stone zajęła pierwsze miejsce na liście 100 najlepszych wokalistów wszechczasów i to było zasłużenie zdecydowanie. Królowa Soul, tak jest nazywana. A ten pan też zapisał się w historii muzyki? Forget about it. had you by surprise. I didn't realize that my life would change forever. Saw you standing there, I didn't know I came. There was something special. By surprise, I didn't realize that my life would change forever. Tell me that it's true, feelings that I knew, I felt something special about you. Na ten moment wielu z Państwa czekało cały długi rok i już jest festiwal Open Air, rusza dzisiaj wieczorem i rusza z przytupem. O 20 na antenie Trójki transmisja koncertu grupy Interpol. Dzisiaj godzina 25. Polecamy. grupa Interpol na żywo dzisiaj w Gdyni na festiwalu Open Air i w Trójce o 20.05. Transmisja koncertu. Zapraszamy, polecamy. Cztery minuty serwis Trójki, wybije godzina 12, a po 12 Tomasz Żądaj, nowa audycja Ja tu gram. Za to jutro po 9 spotka się z Państwem Katarzyna Pruchnicka. Ja już dziękuję, Paweł Drozd, wszystkiego dobrego, kłaniam się nisko, dobrego dnia. Have you figured out all? zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Strefa Orange. Przyjdź i oszczędź 10% na abonamencie Orange Smart Plan Multi za 89,98. Dodatkowo za 1 zł otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 600 zł. MediaMarkt.pl. Nareszcie lato, wakacje. Kocham, gdy słońce muska moją skórę, ale te podrażnienia, piegi, poparzenia. Wiemy, że słońce zagraża wrażliwej skórze. Dlatego w laboratorium Ivostin stworzyliśmy dermokosmetyki Ivostin Solecrin, polecane przez polskich dermatologów. Są wyjątkowe, nie tylko chronią powierzchnię skóry przed promieniami UV, ale zawierają też innowacyjny filtr immunologiczny, który zabezpiecza wnętrze komórek. Efekt: skóra delikatnie opalona, bez oparzeń. Wakacje marzeń. Ivostin Solecrin. Twoja recepta na zdrową skórę. Numer 1 w aptece. Kup 2 produkty Ivostin Solecrin, a w prezencie dostaniesz torbę plażową ze wskaźnikiem UV. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest środa, drugi dzień lipca i 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. 2 tygodnie po głosowaniu wotum zaufania dla rządu będzie kolejne głosowanie, tym razem wniosku o wotum nieufności wobec rządu. Ratownicy Topru w jednej z największych jaskiń w Polsce szukają 2 grotołazów. Policja pomaga wyjaśnić, co stało się w 2 szkołach w Dynowie na Podkarpaciu. Ta skala, liczebność jest porażająca. 100 uczniom unieważniono egzamin maturalny. Rano w Trójce wicemarszałek Sejmu Eugeniusz Grzeszczak poinformował, że głosowanie w sprawie konstruktywnego wotum nieufności dla rządu i szefa MSW odbędzie się za tydzień. Oba wnioski zgłosiło PiS. To będzie środa, będzie wotum w stosunku do ministra, ale będzie wcześniej wotum nieufności, konstruktywne wotum dla całego rządu. I to w tej kolejności dlatego, że konstruktywne wotum dla całego rządu niejako by konsumowało, gdyby się pozytywnie rozstrzygnęło, to by konsumowało drugi wniosek. Według posła PSL-u zmiana na stanowisku szefa MSW nie byłaby dziś korzystna dla wyjaśnienia afery taśmowej, a koalicja ostatnim głosowaniem pokazała, że ma stabilną większość, żeby zablokować pomysły opozycji. Wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu PiS tłumaczył ujawnieniem taśm z rozmowami polityków. Jako premiera proponuje profesora Piotra Glińskiego i chce, żeby przed głosowaniem Gliński zabrał głos, ale na to nie zgadza się marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Mariusz Błaszczak przekonuje, że obecny regulamin daje możliwość wystąpienia przed Sejmem kandydatowi na premiera. Nie chodzi o to, żeby kandydat na urząd prezesa Rady Ministrów brał udział w debacie. Nie. Nam chodzi o to, żeby kandydat na urząd prezesa Rady Ministrów mógł wygłosić swoje oświadczenie, które będzie przedmiotem debaty. To jest różnica zasadnicza. Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec rządu ma uzasadniać prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Trwa akcja w jaskini Czarnej w Tatrach. Ratownicy Topru rozpoczęli poszukiwania 2 grotołazów, którzy przekroczyli tak zwaną godzinę alarmową. To dzień i godzina, po której, gdy ludzie nie wrócą, należy wszcząć alarm. Nie zawsze oznacza to, że doszło do jakiegoś wypadku, ale ze względów bezpieczeństwa trzeba brać to pod uwagę. Jaskinia Czarna należy do największych w Polsce. Znajduje się w Tatrach Zachodnich, w Dolinie Kościeliskiej, a